قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. Akawaambia waheshimiwa waliomzunguka, hakika huyu ni mchawi mtaalamu. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ Anataka kukutoeni katika nchi yenu kwa uchawi wake. Basi mnashauri gani? قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. Wakasema mpe muda yeye na nduguye na uwatume mijini wapigao mbiu ya mgambo. Yatuka bikulli sahharin alim. Wakuletee kila mchawi bingwa mtaalamu. Fajumi'a as-saharatu limiqati yawmin ma'lum. Basi wakakusanywa wachawi wakati na siku maalum. وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ. Na watu wakaambiwa, je, mtakusanyika? لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوهُمُ الْغَالِبِينَ. Uende tutawafuata wachawi wakiwa wao ndio watakaoshinda. فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ. Basi walipokuja wachawi wakamwambia Firauni, je, tutapata ujira tukiwa sisi ndio tulioshinda? قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. نعم na hakika mtakuwa katika watu wa mbele. Qala lahum Musa alqu ma antum Musa akawaambia, tupeni mnavyotaka kutupa. Faalqaw hibalahum wa isiyahum wa qalu bi'izzati fir'auna inna lanahnu al-ghalibun. Basi wakatupa kamba zao na fimbo zao na wakasema, kwa nguvu za Firauni hakika sisi hapana shaka ni wenye kushinda. Fa alqa Musa asahu fa idha hiya talqafu ma yafikun. Musa tena akatupa fimbo yake nayo mara ikavimeza walivyovizua. Fa ulqiya saharatu sajidin. Hapo wachawi walipinduka wakasujudu. Qalu amanna bi rabbil alamin. Wakasema, tunamwamini Mola mlezi wa walimwengu wote. Rabbi Musa wa Harun. Mola mlezi wa Musa na Harun. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. Akasema, je, mmemwamini kabla sijakuruhusuni?